रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है, रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है, रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है। वो धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है। पगली अनजानी कुछ जानी पहचानी मेरे दिल को क्यों भा गई, वो आई लहराई कुछ ऐसे शर्माई मेरी दुनिया पे छा गई। यूं आना फिर जाना फिर आके बहकाना, वो धीरे धीरे धीरे मेरा दिल चुरा रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरा दिल चुरा रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरा दिल चुरा रही है। सच की इस दुनिया में आए कभी फिर ना हो वो जुदा, मैं उसका हो जाऊं वो मेरी हो जाए मेरे दिल की है दुआ। अब आना तो आना आके ना जाना, धीरे धीरे धीरे अपना बना रही है, वो धीरे धीरे धीरे अपना बना रही है। रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है, रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है, वो धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है, धीरे धीरे धीरे मेरे दिल में आ रही है।